وقت خیر کوچولو. شب بخیر کوچولو ای نازنازی. به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که پاییزی به این قشنگی رو آفریده. بچهای عزیزم سلام به روی ماهتون. خوبین گلهای همیشه بهارم؟ امیدوارم همتون حالتون خوب باشه. بچهای سوال، تا به حال شما پاندا دیدی؟ بعضیاتون میگین بله، بعضیا میگین پاندا چیه؟ ای جانم، پاندا یه خرس خوشگل سفید و مشکیه که خیلی آروم و دوست داشتنی. قصه امشبمونم درباره یکی از همین خرسای خوشگل و کوچولوه. این قصه رو براتون تعریف میکنم. اسم قصه امشبمون هست تلاش پاندا کوچولو. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه روز صبح خرس کوچولوی قصه ما یا همون پاندا از خواب بیدار شد و برای پیدا کردن غذا به راه افتاد. اما هنوز یه کمی راه نرفته بود که توی یه گودال بزرگی افتاد. پاندا یه نگاهی به دور و برش کرد و از دیدن دیوارهای بلند گودال یه کمی ترسید. اولش میخواست گریه کنه، اما بعد پیش خودش فکر کرد که با گریه کردن هیچی درست نمیشه. باید یه کاری بکنه تا آقا گرگه از راه نرسیده خودشو از این گودال نجات بده. پاندا با خودش گفت به هر حال من یه خرسم. خرسا همشون قوی و شجاعن. اگه گریه کنم فقط وقتم رو تلف کردم. گریه یعنی چی؟ پاندا کوچولو شروع کرد به فریاد زدن و کمک خواستن، ولی هرچی فریاد زد هیچ کسی صدای اون رو نشنید. آخ گودال خیلی بزرگ بود، صداش به بالا نمی رسید. پاندا یکمی فکر کرد تا اینکه یه راه چاره‌ای به ذهنش رسید. با خوشحالی از جا پرید و اطرافش رو خوب نگاه کرد. باید یه چیزی پیدا میکرد که بتونه با کمکش خودشو از اون گودال بیرون بکشه. یه تکه چوب دید بچه ها که مثل بیل بلند بود و یه سنگ که نوکش تیز و برنده بود و مثل چکش محکم و سنگین بود. پاندا به کمک سنگ و چوب رو دیوار گودال یه پله کوچیک درست کرد. پاشو روی اون گذاشت و بالا رفت و دوباره یه پله دیگه درست کرد و باز بالا رفت. اون همین کار رو ادامه داد. پاندا خیلی زحمت کشید. چند باری هم از روی پله ها افتاد، اما عزیزای من اصلا ناامید نشد. بالاخره به لب گودال رسید و دستشو به بوته‌های روی زمین گرفت و خودشو نجات داد. هورا، آفرین به پاندای گل ما. در همین زمان یه دفعه دید گرگه از دور داره به گودال نزدیک میشه. پاندا اولش ترسید، اما به خودش گفت تو تا الان تونستی خودتو نجات بدی، نباید بترسی. پاندا تمام قدرتشو تو پاهاش جمع کرد و پا به فرار گذاشت. گرگ اونو از دور دیده بود، به دنبالش راه افتاد، شروع به دویدن کرد، اما چون حواسش نبود توی گودال خودش افتاد و پاهاش شکست. پاندا یه نفس تا پیش دوستاش دوید و با دیدن پانداهای دیگه خوشحال شد. پیش خودش تصمیم گرفت دیگه تو جنگل به تنهایی نره. اون تا غروب با دوستاش بازی کرد و کلی بهش خوش گذشت. حتما شما هم دارین دست میزنین برای پاندا کوچولو که چجوری خودشو از دست آقا گرگ نجات داد. اصلا نترسید، خوب تونست از اون گودال بیرون بیاد. بله عزیزای من، همیشه با کمک گرفتن از فکرمون و سعی و تلاش و نترسیدن میتونیم خودمونو از خطرها نجات بدیم. البته خیلی خوبه که هیچ وقت از خونمون تنهایی بیرون نریم، چون ممکنه یه وقت خدای نکرده دوچار یک آسیبی بشیم. باید حتما بزرگترها باشن. خیلی خوب پاندا گلگلی، پاندای شجاع، انشالله همیشه سلامت باشی. ما برات دعا میکنیم. خب دوستای گلم، امیدوارم این قصه رو پسندیده باشین. تا فردا خدا حافظ همگیتون.